Artron Complex to jedyny na rynku preparat zawierający połączenie optymalnych dawek dwóch ważnych dla stawów składników. Mama go stosuje i czuje się świetnie, jest bardzo aktywna i gdybyś widziała, jak bawi się z wnukami, to biegnę do apteki po Artron Complex. Artron Complex. Kompleksowa ochrona stawów. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 4 listopada. Minęła godzina 14. Serwis przedstawi Iranta Pawlak. Znamy nazwę i lidera nowego ugrupowania na prawicy. Szczegóły za chwilę. Coraz więcej wody w Drwęcy w Kujawsko-Pomorskim. Woda wdziera się na posesję. Kolejne polskie książki trafiły na półki greckich księgarni. Już wiemy, jak będzie nazywać się nowa partia tworzona przez środowiska związane z wicepremierem Jarosławem Gowinem i jego ugrupowaniem. Nazwę ujawnił podczas Kongresu Zjednoczeniowego osobiście jej lider. Porozumienie to jest nazwa naszej nowej partii. Porozumienie dla Polaków, porozumienie dla polskich przedsiębiorców, porozumienie dla samorządowców. Dlaczego to słowo jest dla mnie takie ważne? Ja byłem, jak wiecie, piłkarzem. Sport nauczył mnie, że liczy się gra zespołowa. I my jesteśmy takim dobrym zespołem. W liście do uczestników kongresu szef PiS Jarosław Kaczyński podkreślał, że sprawą najwyższej wagi jest, aby obóz Zjednoczonej Prawicy stale rósł w siłę. Poszerzał się o nowe środowiska. List w imieniu przeziębionego lidera partii odczytał szef MSWiA Mariusz Błaszczak. By stanął gmach tej wyśnionej przez nas Rzeczypospolitej, musimy wygrać kolejne nadchodzące wybory. Wybory samorządowe, parlamentarne, prezydenckie. Te przyszłe zwycięstwa bardzo potrzebują naszej jedności. Tego, byśmy silni różnorodnością zmierzali ku wspólnemu celowi. W kongresie w Warszawie bierze udział około 1000 osób. Rośnie poziom Drwęcy w Brodnicy w województwie kujawsko-pomorskim. Rzeka przekracza stan alarmowy o 12 cm i poziom wynosi ponad 2,5 metra. W Brodnicy ogłoszono alarm przeciwpowodziowy, mówi Marian Chwiałkowski z Brodnickiego Urzędu Miejskiego. Są podtopione pojedyncze posesje. Tam, gdzie trzeba było położyć zaporę worków z piaskiem, została położona, szczególnie na najniższym naszym terenie, to jest Zakole przy stadionie. A wszystkie budynki, które są zamieszkałe, czy używane przez mieszkańców Brodnicy, są na razie bezpieczne. Wszystkie służby są w pełnej gotowości. Mają przygotowane 16 tysięcy worków, 50 ton piasku i 3 specjalne rękawy, które mogą stanowić tymczasowy wał przed zbierającą wodą. Argumenty ekonomiczne przeciw argumentom odwołującym się do tradycji i potrzeb. Przedstawiciele związków zawodowych, ekonomistów i naukowcy dyskutowali w Polskim Radiu 24 o obywatelskim projekcie ustawy wprowadzającej ograniczenia handlu w niedzielę. Janusz Śniadek, przewodniczący Sejmowej Podkomisji do Spraw Rynku Pracy, przypomniał, że proces legislacyjny wciąż trwa. Ustalenie dotyczące ograniczenia handlu do 2 niedziel w miesiącu jest tymczasowe. Jeszcze nie jest wykluczone, że na etapie Senatu, to zaznaczam, że na etapie Senatu zostanie to zmienione. Alfred Bujara z sekcji Krajowej Pracowników Handlu z Solidarności mówił, że ograniczenie handlu do 2 niedziel w miesiącu to rozwiązanie połowiczne. Solidarność, która opowiada się za wszystkimi niedzielami wolnymi od handlu, nie chce projektu w obecnym kształcie. Mamy obawy wielkie, że w czasie drugiego czytania te błędy nie zostaną poprawione. Wszystkie dziury w tym projekcie, najprościej mówiąc. Obywatelski projekt ustawy wprowadzającej ograniczenia handlu w niedzielę jest procedowany w Sejmie. Po pracach w Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny został skierowany do drugiego czytania. Wstępnie zostało ono zaplanowane na czwartek. W Europie zakaz handlu w niedzielę obowiązuje w Szwecji, Norwegii oraz w należących do Unii Europejskiej Niemczech i Austrii. Częściowo jest ograniczony w Belgii, Francji, Grecji, Holandii i Luksemburgu. Z zakazu pracy w niedzielę święta wycofały się Węgry. Kolejne polskie książki trafiły na półki greckich księgarń. Ostatnio pojawiły się tam dzieła Janusza Korczaka, Olgi Tokarczuk i Zbigniewa Herberta. Filolog i tłumacz starożytnej literatury greckiej, Panayotis Putos, mówi, że greccy czytelnicy mają dużo serca dla takiej literatury. Wielu czyta Witolda Gombrowicza, z poetów jest znany Juliusz Słowacki. Spore jest też zainteresowanie Herbertem, którego wiersze ponownie ukazały się po grecku. Wiosną ukazał się też w Grecji Zniewolony umysł Czesława Miłosza, który, jak mówią ateńscy księgarze, mimo kryzysu w Grecji doskonale się sprzedaje. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na północy miejscami deszcz i mrzawka, w górach porywisty wiatr od 8 do 14 stopni, wieczorem i w nocy pochmurno, ale też z rozpogodzeniami, na południu lokalnie mgły. Od 1 stopnia w Małopolsce do 5 w centrum, 6-7 na zachodzie i nad morzem. Trójka.

Początek drugiej godziny to tradycyjny przegląd kulturalnych wydarzeń w telefonicznym skrócie. Agnieszka Obszańska. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Słupska i 9. Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko. Znamy już laureatów i wyróżnionych, a teraz możemy przyjrzeć się ich pracom na 3 wystawach. Zapraszajmy. Możemy zobaczyć zestaw 15 artystów. De facto jest ich właściwie 17, gdyż w ramach tej wystawy mamy 2 kolektywy artystyczne. I cały ten zestaw artystów oraz ich pracy został rozlokowany w Galerii Kameralnej oraz właśnie Czarownic w Słupsku, tudzież Centrum Aktywności Twórczej w Łódzce. A zatem wystawa jest jakby trójdzielna. Zgłoszeń w ogóle było dosyć sporo, w tym roku 300. No i spośród tego wyłonili 15 zgłoszeń, które pojawiły się na wystawie. Mówi Roman Lewandowski. Wystawa w tym roku, jak chyba nigdy do tej pory w żadnej edycji, ma bardzo wyrównany poziom i mieliśmy naprawdę ogromny problem tym, aby w ogóle wyłonić tych finalistów, dlatego że de facto spośród tych 300 zgłoszeń myślę, że można było spokojnie na wystawie zaprezentować nawet około 30-40 zgłoszeń. Przy tej prezentacji staraliśmy się wypośrodkować te zgłoszenia tak, aby z jednej strony pojawiły się różne media, z drugiej strony, aby dać szansę tym, którzy de facto rzeczywiście debiutują. Wreszcie zależało nam także na tym, aby utrzymać parytet płci i faktycznie wyszło pół na pół. No naprawdę z jednej strony ogromna różnorodność i mediów, bo jest i malarstwo, i sztuka instalacji, i rzeźba, i obiekt, i fotografia, i wideo. Z drugiej strony też ogromny rozrzut tematyczny tych prac, mnóstwo realizacji, które po raz pierwszy też chyba, jak sądzę, faktycznie reprezentują te wszystkie problemy, jakie notują nas w tej chwili w Europie czy na świecie, ale też dosyć sporo prac koncentrujących się na medium. Prace te zobaczymy na 3 wystawach, które podsumowują 9. Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko. Zapraszamy do Słupska. A teraz czas na TIFF Akademii Super One, czyli super inicjatywę, która zrodziła się tam, gdzie festiwal fotograficzny TIFF, czyli we Wrocławiu. Ale sięga ona o wiele dalej. O co tutaj chodzi? Opowiadajmy. TIFF Akademii Super One to jest projekt, który odbywa się już 3 rok, w którym jeździmy przez około 3 tygodnie, w tym roku przez kilka województw, dokładnie przez województwo śląskie, opolskie, dolnośląskie i lubuskie. Jeździmy vanem i w zeszłych latach uczyliśmy dzieciaki fotografii, a od tego roku bardziej skupiamy się na lokalnych animatorach kultury, na menadżerach, na osobach zajmujących się edukacją w małych miejscowościach i dla nich przygotowaliśmy całą serię warsztatów, które dotyczą nowoczesnych narzędzi cyfrowych w pracy animatora. Mówi Maciej Bójko. Jeszcze chwilę będziemy w Bystrzycy, chociaż na następny dzień ruszać będziemy do Niemczy. Tak jak kiedyś liczyliśmy, to jest 1400 km, które łącznie przemierzamy. Mamy naszego Volkswagena, zwanego Kiwiwozem. Przemieszczamy się, no właśnie, tutaj mamy 5 miejscowości na trasie. Zaczęliśmy od Jasienia w województwie lubuskim, potem od Muchów w województwie opolskim, Bystrzyca, Kłodzka i Niemcza, no i naszą całą trasę kończymy w Wisternej. To, co jest ważne w tym projekcie, to, że dajemy raczej narzędzia niż gotowe rozwiązania. Spotykamy się z lokalnymi działaczami. To są warsztaty dla 6 osób, tylko i wyłącznie, przez pierwsze 2 dni. Natomiast 3 dnia razem z nimi prowadzimy warsztaty dla ich mieszkań, które tak naprawdę oni sami przygotowują. Poznajemy się. Robimy to już 3 rok, więc te kontakty wszystkie, które się nawiązują, pozostają i staramy się to wykorzystywać, staramy się działać dalej, współpracować. I taką współpracę to ja lubię. TIFF Akademii Super One. W drodze i najlepiej ich łapać w terenie albo na stronie www.tiffcenter.com. Zapraszamy. A na koniec jeszcze Szczecin i kolejna odsłona znanego już, mam nadzieję, naszym słuchaczom cyklu Filharmonii Szczecińskiej. Nazywa się Soundlab, a my słuchamy Rozpoczęliśmy kolejną, bo już trzecią odsłonę Soundlabu, czyli Filharmonicznego Laboratorium Muzyki Elektronicznej. Tu zdecydowanie trzecia odsłona bardziej koncentruje się na materii brzmieniowej i pewnej wizji artystycznej i poszliśmy takim trochę tropem artystycznym, nawet klasycznym, mówiąc wprost, bo zaprosiliśmy Gabriela Prokofiewa, który gościł u nas w październiku z Mister Switchem i tu rzeczywiście nastąpiło totalne zderzenie w holu Filharmonii dwóch światów, bo i świat gramofonowy, DJ-ski ze światem bardzo klasycznym. Mówi Dorota Serwa, dyrektorka Filharmonii Szczecińskiej. A przed nami kolejna odsłona. Tak jak już przyjęliśmy taki zwyczaj, że co miesiąc gdzieś tam kusimy się, aby trochę obrazoburczo podejść do takiej świątyni jak Filharmonia, tak i tym razem, chociaż nie do końca obrazoburczo, bo osoba, która na co dzień związana jest z salami filharmonicznymi, bo mowa o wyjątkowej, o ogromnej wyobraźni pianistki, Katarzynie Borek, która już jakiś czas temu, bo dokładnie rok temu, pokusiła się na wydanie płyty Space in Between, zresztą firmowanej tak naprawdę w oficynie Rekord Leszka Możdżera. A cały projekt polega na tym, że zderzamy neoklasyków, kompozytorów muzyki filmowej, takich jak Arvo Pärt, czy Craig Armstronga, Johna Adamsa, czy wreszcie Manuela de Falle i bierzemy tą żywą materię, która jest mocno okraszona dźwiękami prosto z kosmosu, dokładnie wprost z kosmosu, bo są to dźwięki planet i gwiazd zarejestrowane przez sondy NASA i tego zderzenia właśnie dokonuje bardzo klasyczna, ale o wybujałej wyobraźni artystka, jaką jest Katarzyna Borek, więc ta odsłona w ramach naszego Soundlabu to El Piano. To Soundlab, czyli Filharmoniczne Laboratorium Muzyki Elektronicznej w Filharmonii Szczecińskiej. A szczegóły znajdziemy na www.filharmonia.szczecin.pl. Zapraszamy. A także na stronie internetowej Trójki wszystkie te informacje są dostępne od ręki. Rupees to Paradise Road. Herr Zahn, Schlüter Europa, Herr Europa Schlüt. Lieden auf Hühlere Rhein, Lieden auf Kühlere Rhein. Venus Predütowo und Halsen mit Wien Liebe. Renne Eine, Fingeren, erholten Mut, Navlen explodierte, Ternes Wülmet. Rut, Rut, Rutlös, Wied Sommer für Krokodille. Wer Bure beinahe löftet, unarmene wer Burkanten, rüllet er auf Sieben, Östers Örske, Schellwingers Drohlers Död, i Buchstum war. Seventy Rupees to Paradise Road, nagranie grupy Tarwater, wyciągnięte troszeczkę z mroku. A teraz poczytamy. Jan Niebudek. A A przede mną dziś Kijanki i kretowiska. Taki tytuł nosi zbiór opowiadań autorstwa Aleksandry Zielińskiej, już utytułowanej młodej prozaiczki, która debiutowała powieścią Przypadek Alicji w 2014 roku. A opowiadania przenoszą nas w świat dzieciństwa, dzieciństwa jednak widzianego w znacznie bardziej mrocznych barwach niż te, do których przywykliśmy. Perspektywa dziecięca, która często się pojawia w tych opowiadaniach, wydała mi się bardzo wdzięcznym i bardzo fajnym narzędziem do tego, żeby spróbować poszukać tego, co jest dobre i tego, co jest złe, właśnie w takich małych detalach, małych symbolach, które tylko dzieci dostrzegają. I potrzebowałam napisania dwóch poprzednich książek po to i dojrzewania mnie samej jako kobiety do tego, żeby móc wrócić do tej perspektywy dziecięcej, ponieważ wydawałoby się, że ten wzrok dziecka czy ten język dziecka jest bardzo prosty, ale z drugiej strony tak naprawdę jako dorosła kobieta zorientowałam się, że zaczynam powoli wracać do tych rzeczy, które działy się w moim dzieciństwie. Na przykład zapamiętujemy, i tak ma bohaterka bodajże pierwszego opowiadania, guziki. Ona boi się tych guzików. Historia oczywiście nie jest o guzikach, chociaż te guziki są takim złowieszczym leitmotywem tego opowiadania. Tak, one pojawiają się jako taki i trochę symbol czegoś, co mamy bardzo blisko nas i tak naprawdę otacza nas z każdej strony i wydawałoby się, że jest to przedmiot nieszkodliwy i nie można się z tej strony spodziewać jakiegokolwiek niebezpieczeństwa, a dla bohaterki w tej sytuacji, w jakiej się znalazła, ten symbol urasta do czegoś po prostu krytycznego, granicznego i ostatecznego. I też chciałam poruszyć problem właśnie strachu, bardzo nieoczywistego, bo ta fobia rzeczywiście istnieje i rzeczywiście w Polsce cierpi na nią jakieś chyba 500 osób i w ogóle się o niej nie mówi. I kiedy wykonywałam research do tego opowiadania, to docierałam do różnych sesji terapeutycznych, które mają wyciągnąć ludzi z tego i wbrew pozorom jest to bardzo trudne. I akurat bardzo mi to spasowało i dopasowało się do tej historii, o której chciałam opowiedzieć, a jest to rzeczywiście opowiadanie o nieuważności i o takiej sytuacji, gdy na chwilę tracimy swoje dziecko z oczu i okazuje się, że wtedy może się wydarzyć tak naprawdę wszystko. Z kolei inne opowiadanie, tym razem pisane z perspektywy chłopca albo chłopców nawet, to jest coś, co mi się skojarzyło od razu ze Stranger Things. Mamy tutaj chłopaków w małym miasteczku, którzy na rowerach je pokonują i mają swoje tajemne miejsca, ale znowu trafiają na coś strasznego na pewno. Zdradzam w zasadzie. Tak, na pewno jest to coś strasznego i rzeczywiście nie będzie to aż tak duży spoiler, ponieważ można się tego spodziewać. Ale nie ukrywam, że również oglądałam serial Stranger Things i bardzo mi się podobał i był dla mnie trochę inspiracją przy pracy nad tym tekstem. Niemniej jednak wszystko wyszło trochę z innej strony i z innego tym razem filmu, bo głównym początkiem samego pomysłu był Velvet Goldmine i na soundtracku pojawia się tam właśnie piosenka, która jest zatytułowana Igła wokół wielbłąda. I to zdanie, w ogóle ten tytuł wydał mi się tak absurdalny, ale z drugiej strony pojemny, że wokół tego zbudowałam sobie całą historię i rzeczywiście są to chłopcy, którzy przemierzają właśnie jakąś małą wioskę na swoich małych rowerach i przyglądają się różnym rzeczom, które są wokół nich, a to trafiają na dziwne sytuacje, bo okazuje się, że nagle mrówki z całego miasta zaczynają uciekać, coś jest nie tak z ptakami, czuć, że coś wisi w powietrzu, nie do końca wiadomo co, i chłopcy trafiają na trop dziwnego wydarzenia, które dzieje się w lokalnej stodole. I tak naprawdę, jeżeli bym myśleć o tym tekście, to on jest tekstem takim trochę postapokaliptycznym albo właśnie apokaliptycznym, bo to jest tematyka, która bardzo mnie jakoś tak pociąga czy interesuje i chciałam spróbować opisać ten moment tuż przed katastrofą, pełen jakichś takich małych dziwnych znaków, które dopiero w momencie tak jakby tego rozwiązania nabierają swojego konkretnego znaczenia, bo w pewnej chwili ptaki zaczynają spadać, a mrówek już nie ma, a chłopcy muszą się ratować przed wielbłądem. Ciekawa bardzo wizja w dzisiejszych czasach. Dziękujemy Ci za nią bardzo. Natomiast chciałem spytać jeszcze o samą formę opowiadania. Mam wrażenie, że w jakiś sposób zaczynamy obserwować chyba ich renesans jednak. Ta forma literacka jakoś bardziej przystaje do dzisiejszych czasów, właśnie na przykład do kultury oglądania seriali chociażby. Z jednej strony rzeczywiście tak jest, że opowiadania trochę wracają do łaski i myślę, że to wynika z tego, że coraz więcej tych opowiadań się ukazuje i coraz częściej są to bardzo dobre zbiory. Również mieliśmy przecież Nagrodę Nobla dla Alice Munro za krótkie formy. U mnie to wynika z tego, że ja zaczynałam właśnie od opowiadań i debiutowałam krótkimi formami, bo mając tam lat naście, czy będąc we wczesnych latach 20. w swoim życiu. Nie było to dawno, dodajmy. nie czułam się na siłach, żeby od razu usiąść do czegoś tak dużego jak powieść. Natomiast pisanie opowiadań było dla mnie i treningiem warsztatu, i pracą nad sobą, pracą bardzo motywacyjną, ponieważ jak siadałam, to byłam w stanie to opowiadanie skończyć, bo nie było tak jakby aż tak wymagające formalnie na początku. Ja w tych opowiadaniach czuję się bardzo dobrze. Potem pojawiły się rzeczywiście powieści i teraz poczułam, że jest to bardzo dobry moment, żeby do opowiadań wrócić, ale również bardzo chciałam, żeby ten zbiór nie był zbiorem takich tekstów, jakie tam napisałam w przeciągu ostatnich 3 lat, czyli takim the best ofem i przeglądem, tylko chciałam, żeby mimo wszystko był to zbiór opowiadań, ale opowiadań, które się ze sobą łączą, które stanowią element całości i tak naprawdę zebrane razem w określonej kolejności rezonują dużo bardziej niż osobno. A ten zbiór opowiadań Aleksandry Zielińskiej bez wątpienia układa się właśnie w taką całość. Kijanki i kretowiska. Gdyby ktoś chciał przekonać się na własne oczy i poczytać, to proszę napisać agnieszka.opszańska@polskieradio.pl, nie zapominając o adresie korespondencyjnym. You Look Certain to jest świetna piosenka, którą można znaleźć na bardzo dobrej płycie duetu Mount Kimby. A w naszym studiu gość Agata Kozłowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Reprezentujesz Co jest grane, a dokładnie Europejskie Targi Muzyczne 2017, Co jest grane 24. Bardzo dużo liczb jest w tej nazwie, ale także ci, którzy znają już Targi Muzyczne w Warszawie, wiedzą, że to jest po prostu kolejna odsłona tej imprezy, więc rzeczywiście liczycie lata i liczycie dni do rozpoczęcia tegorocznej edycji. Wszystko startuje 10 listopada? Wszystko startuje 10 listopada i to już 7 edycja imprezy. No właśnie, i jak zawsze mnóstwo rzeczy zaplanowanych. Trzymam kciuki za to, żeby udało się je zrealizować. Opowiemy oczywiście tylko teraz o części z tych planów. Zaczynając od tego, co zawsze jest najważniejsze. Przypomnij, jaka jest idea samych targów i co one tak naprawdę dają ludziom, którzy na co dzień są słuchaczami czy też odbiorcami muzyki, a niekoniecznie zajmują się nią po prostu zawodowo. Ideą samych targów jest przede wszystkim łączenie przeróżnych gatunków muzycznych i ludzi związanych z muzyką, czyli artystów też z fanami. Chodzi o to, żeby na przykład kupić sobie bilet na jeden koncert, a w efekcie wylądować na jakimś zupełnie innym z polecenia albo bo usłyszało się go w danej sali. Więc ideą targów jest też bycie otwartym i przedstawienie nowych artystów. To jest tak, że wchodzi się po prostu na targi i człowiek przyszedł rzeczywiście z takim planem, o którym wspomniała Agata, a potem okazuje się, że jest w zupełnie innym miejscu i zajmuje się rzeczami nieplanowanymi wcześniej. Mount Kimby, bo tego nie dodałam, 11 listopada o godzinie 19 zagra w niebie w ramach imprez towarzyszących targom, ale zanim przejdziemy do tych, które towarzyszą, to powiedzmy, co w tym roku na samych targach się wydarzy. Jak zawsze możliwość spotkania się oczywiście z wytwórniami i z płytami, ale myślę, że to, co może być intrygujące, to te spotkania, które już powodują, że ludzie gadają i właśnie tam łączycie ciekawie środowiska. Ale masz na myśli spotkania z samymi artystami? Czy na przykład tak. Czy i też panele wasze dyskusyjne. No to mamy tak naprawdę dwa rodzaje spotkań, czyli te spotkania, kiedy jest jeden artysta, dziennikarz i są też publiczność albo fani i można zadawać pytania. I mamy też właśnie panele tematyczne dotyczące już konkretnych zagadnień z panelistami. Zresztą będziesz prowadzić jeden z paneli, więc... To prawda. I zaraz też o tym przypomnę. Powiedz, jacy artyści w tym roku, kogo będzie można posłuchać i kto będzie odpytywany? W tym roku odpytujemy takich artystów jak Michała Urbaniaka, Demono, Andrzeja Piasecznego, również Maleo Reggae Rockers i Kiona Harolda. Można było powiedzieć, że idziecie klasycznym nurtem. Idziemy klasycznym nurtem, ale jakoś tak te spotkania klasyczne najbardziej się tutaj sprawdzają. To znaczy publiczność przychodzi tłumnie, tak? Przychodzi tłumnie. A czy publiczność ma prawo włączać się do dyskusji? Ma prawo, wręcz jest do tego zachęcana i to dla nich tak naprawdę są te spotkania. Dobrze, to przejdziemy teraz do paneli, takich, podczas których można już stawiać pewne problemy, czy też je rozwikływać. Co w tym roku? W tym roku stawiamy na zadawanie sobie pytań związanych ze związkami muzyki i nowoczesnych technologii. Zaczęliśmy ten wątek w zeszłym roku, ale stwierdziliśmy, że go nie wyczerpaliśmy w ostateczności, więc w tym roku dalej to drążymy. Będziemy rozmawiać o czymś tak interesującym jak virtual reality. Też w oparciu o ostatnią wystawę Björk uważamy, że to jest bardzo interesujące zagadnienie w kontekście muzyki. Przypomnę, że o tej wystawie w Radiowym Domu Kultury opowiadaliśmy i można cały czas zwiedzić tę wystawę, jeżeli ktoś do Poznania się nie wybrał, słuchając dźwięku, który jest na stronie polskieradio.pl/trójka. A, tak, już myślałam, że chcesz powiedzieć, że dalej można ją zwiedzić. Nie, niestety. W Poznaniu. Będziemy też rozmawiać o tym, jak sprawnie funkcjonować w social mediach, jeśli jesteśmy artystami albo na przykład menadżerami danych artystów, ale też będą panele stricte dla fanów i odbiorców muzyki, czyli ten, który ty będziesz prowadzić, dotyczący Agnieszki Osieckiej i młodych artystów, tego, jak oni reinterpretowali jej twórczość, również początków muzyki elektronicznej i tej muzyki elektronicznej na świecie. Tak, zachęcamy bardzo oczywiście do tego, aby każdy na własną rękę zapoznał się z programem targów. On jest dostępny na stronie waszej, ale także u nas, link na polskieradio.pl/trójka. Zawsze najtrudniej, ale powiedz, czego byś nie przeoczyła w ciągu tych 3 dni, gdybyś wiedziała, że nie możesz być na wszystkich spotkaniach i na wszystkich koncertach? No to jest dobre pytanie, ponieważ na pewno na wszystkich spotkaniach i na wszystkich koncertach nie będę, więc zadajesz mi bardzo trudne pytanie. Taki jest los organizatora. On z reguły po prostu nie może uczestniczyć, musi pracować, no ale gdybyś się wczuła w rolę po prostu uczestnika. Myślę, że z pewnością pierwszego dnia wybrałabym się na panel dotyczący marketingu muzycznego, ponieważ tam będziemy mieć artystów, może przepraszam, nie artystów, ale ludzi związanych z takimi firmami jak Electronic Beats. Będzie specjalny gość z zagranicy, który współpracował przy całej kampanii Gorilla związanej z koncertami, więc myślę, że to jest bardzo interesujące i myślę, że zresztą sama się też tam znajdę, bo bardzo chciałabym posłuchać, co on ma do powiedzenia. Więc to jest na pewno coś, czego nie chciałabym przegapić. Będą też właśnie warsztaty dotyczące tego, jak prawidłowo funkcjonować w sieci, jeśli jesteśmy artystami i wytwórniami. I to też jest coś, co polecam. Przede wszystkim też dla wszystkich młodych artystów i młodych wytwórni, którzy jeszcze nie mają takiej konkretnej wiedzy. A w niedzielę na pewno panel, który już wspomniałam, związany z wirtualną rzeczywistością i też przedpremierowy odsłuch płyty Morrisseya, która będzie u nas na targach. To 12 listopada w ramach imprez towarzyszących także koncert Bad Bad Not Good. To jest świetna propozycja. O Mount Kimby już wspominałyśmy. Mark Lenegan Band to jest kolejna szansa na muzykę. To 11 listopada i klub warszawski Proxima. Dużo się dzieje. Trzymam kciuki za realizację wszystkich planów. Czy jest jeszcze coś, co powinnyśmy powiedzieć? No, powinniśmy powiedzieć, że serdecznie zapraszamy na wszystkie koncerty, które się odbędą w Teatrze Studio i w Crazy Gin Barze. Europejskie Targi Muzyczne 2017, co jest grane 24, nadchodzą. Agata Kozłowska była naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. I a propos tego podchodzenia do piosenek, które mają już swoją historię, a ich autorzy mają równie długą i wspaniałą historię w polskiej muzyce, to teraz na naszej antenie duet The Dumplings. Po walcu lub po chmurze, taką ma. Ach, niemniej jednej to oczywiście duet The Dumplings. Najpierw był koncert w sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, Nowosiecka. Potem wyszła płyta pod patronatem Trójki i na niej właśnie ten utwór można znaleźć. A my będziemy rozmawiać o Osieckiej odczytywanej na nowo, także w ramach projektu Nowosiecka podczas spotkania o godzinie 16-11 listopada. Natalia Grosiak, Krzysztof Zalewski i Luke będą opowiadać o tym, dlaczego chcieli i może nadal chcą i planują w przyszłości spotykać się z utworami, do których słowa pisała właśnie Agnieszka Osiecka. To teraz zostajemy w przestrzeni muzycznej. Dodamy nieco więcej improwizacji. Michał Morgański. Najpiękniejsze dźwięki obok ciszy. To motto i zarazem sentencja od lat przyświecająca monachijskiej wytwórni ECM, oficyny wydawniczej, która ma w Polsce festiwal jazzowy Jazzowa Jesień w Bielsku Białej. To właśnie na tym przeglądzie, w tym roku już po raz 15, będzie można usłyszeć artystów publikujących jazz na bardzo charakterystycznych płytach z tymi trzema literkami. Dziś proponuję Państwu informacje o programie tegorocznej odsłony Jazzowej Jesieni, jak również historię związaną z tą piękną sentencją. Najpiękniejsze dźwięki obok ciszy. It used to be the motto of the label at the beginning. There was a. Tak o historii tej sentencji opowiadał mi kiedyś szef ECM-u. Manfred Eicher, reviewer from a Canadian magazine, Mr. Osteen. Autorem tego motta jest niejaki pan Osteen z jednego z kanadyjskich magazynów, w którym został opublikowany obszerny materiał o naszych nagraniach. Puentując ten artykuł, posłużył się słowami Sound next to silence. Uznałem, że to będzie bardzo dobre motto dla naszej wytwórni. W dzisiejszych czasach cisza jest, mam wrażenie, czymś najbardziej luksusowym. It's something that you have to discover first, yes, in our time. To jest coś, co najpierw trzeba odkryć. Cisza jest niebywale ważna dla odświeżenia myśli, ponownego naładowania baterii i możliwości skoncentrowania się. Ja bardzo często udaję się na łono natury w poszukiwaniu ciszy. To jest bardzo dobry wstęp do kolejnych przedsięwzięć. That is very, very good nourishment for the next walk. A tym wydaje się w tej chwili Jazzowa Jesień w Bielsku Białej. Festiwal, o którym opowie jego dyrektor artystyczny. W tym roku będzie festiwal bardzo kameralny. Mówi Tomasz Stańko. Rozpoczyna festiwal Jan Garbarek ze swoim świetnym składem z Trylokiem Gurtu. Następny dzień jest trio Aleksego Tuomarilli. Świetne trio ze świetnymi muzykami, doskonały norweski basista Matt Elletson i Olavi Louhivuori, to znany mi, nie bardzo dobrze lubiany przez mnie perkusista. W drugiej części gra Kurt Rosenfinkel. Nie mieliśmy go nigdy na festiwalu, a to jeden z największych gitarzystów dzisiaj, takich mainstreamowych, ale w ogóle genialny koleś. Następnego dnia mamy Tigran Hamasyan, to jest armeński pianista, bardzo modny ostatnio od paru lat. Nagrywa również dla ECM-u, dla Manfreda, i Dave Holland Trio. Następny, kolejny dzień będzie bardzo ciekawy projekt. Właśnie niedawno wyszła płyta Gnosis w ECM-ie pianisty Dawid Virele, z którym mam zaszczyt pracować. To jest muzyka inspirowana kubańską muzyką religijną. Tam Roman Diaz, który taki pełni bardzo ważną rolę, jest to taki master w ceremonii religijnych, który gra na kongach, ale to nie jest muzyk, to jest również muzyk, ale również jest pewnego typu kapłanem. Jego dziewczyna Santé, bardzo dobra popowa śpiewaczka, która siedzi w tym Santoria, to jest, zdaje się, religia Kubańczyków, takie połączenie synkretyczne, trochę katolicyzmu, ale trochę tych duchów. Pokazywane to było w Buena Vista Social Club. Jeden z nich miał taki ołtarzyk. To jest bardzo popularne i to jest bardzo na Kubie rozpowszechniony. To jest głęboko wierzący naród o wielkiej, o dużej duchowości. Także ten koncert i później gra też trio Chris Pottera, wybitne trio. Eric Harlan na bębnach i Ruben Rogers na basie. No, nie ma lepszej sekcji dzisiaj. Jedna z najwspanialszych sekcji rytmicznych, jakie grywają na świecie. Ostatni koncert gram ja, rozpoczynam z Dawidem Virelesem w duecie, a potem kończę z komedą, to znaczy chcę zagrać rekwiem komedy zespołem RGG. Adamem Bierończykiem na tenorze. Także polski akcent na sam koniec festiwalu, a kończy się jak zwykle prezentem dla prezydenta, ale tym razem wyjątkowo mi bliskim, bo jest to Buck Clayton. To jest zespół, który jest inspirowany muzyką, graniem Buck Claytona, Anglicy, więc też wybitni, tradycyjni muzycy. A Buck Clayton to jest mój jeden z najbardziej ukochanych trębaczy ze specyficznym rodzajem soundu, a jak pan wie, brzmienie to jest moja specjalność. Zatem chciałoby się powiedzieć najpiękniejsze brzmienie obok ciszy. Serdecznie polecam Państwu festiwal w Bielsku Białej, który w tym roku rozpocznie się 14 listopada. Michał Margański, Tomasz Stańko, informacje na stronie polskieradio.pl/trójka. Meeting by Chance, nagranie zatytułowane This Feeling. No i nadszedł ten moment, w którym chcemy i z wielką radością przenosimy się do Łodzi. Z portretu Stanisława Ignacego Witkiewicza spogląda na nas kobieta. Zdecydowany wzrok, łagodne rysy twarzy, elegancja. To Debora Fogel, bohaterka wystawy, którą możemy już oglądać w Muzeum Sztuki w Łodzi. Montaże. Debora Fogel i Nowa Legenda Miasta to opowieść o praktykach awangardowych, dla których punktem wyjścia jest postać tej oryginalnej teoretyczki i pisarki, silnej indywidualności na międzywojennej scenie artystycznej, łączącej swoją osobą różne grupy, języki i kultury. Warto ją bliżej poznać, więc zacznijmy od Debory Fogel. Ona była awangardową i radykalną pisarką i teoretyczką. Po pierwsze, że śledziła rozwój sztuki współczesnej, ówczesnej, tej awangardowej i jej przemiany formy i próbowała je opisać, a jednocześnie, że tak powiem, przełożyć na język literatury. Ona była związana z jednej strony z lwowską grupą awangardową Artes. Mówi się o tym, że ona objęła matronat nad tą grupą nawet, promując jej osiągnięcia, współpracując bardzo ściśle z różnymi członkami tej grupy. Przede wszystkim z Henrykiem Sztręgiem, dzisiaj znanym lepiej jako Marek Włodarski. To jest jego tożsamość, którą przyjął w czasie wojny. On był ilustratorem jej poezji i próz. Te prozy to jest taka kolekcja montaży, Akacje kwitną. I tutaj też ważna rzecz, którą trzeba powiedzieć, ona była dwujęzyczną pisarką i dwujęzyczną teoretyczką. Pisała po polsku w języku jidysz. Mówi Karolina Szymaniak, Dzięki temu to nie tylko możemy dotrzeć, zobaczyć te różne konekcje, bo to nie jest tylko artyst, to jest też grupa krakowska i to też są różne takie międzynarodowe konekcje od Paryża przez Berlin, Sztokholm, po Czerniowce, Wiedeń i Melbourne czy Jerozolimę. Też to, co jest ważne, to jest to, że ona pozwala nam odsłonić bardzo ważną kartę historii polskiej awangardy, to znaczy historię wielojęzycznej, wielokulturowej awangardy, która rozgrywa się pomiędzy różnymi przestrzeniami, formami, eksperymentami artystycznymi, ale też pomiędzy różnymi przestrzeniami kultury. I poprzez postać Debory Fogel możemy poznać wiele kontekstów. Wystawa orbituje wokół trzech głównych haseł. Montaż, miasto, awangarda. I zacznijmy od montażu. Ten montaż to właśnie jest takie arcypojęcie, które pozwala nam otworzyć bardzo wiele wątków, więc przede wszystkim to, co się dzieje we Lwowie, w sztuce lwowskiej, ten sposób twórczej recepcji osiągnięć sztuki awangardowej i przetwarzania jej dalej, ten taki oryginalny właśnie wkład lwowskich środowisk, jakim jest fotomontaż. Z drugiej strony montaż jest w ogóle pewną taką praktyką, można opisać praktyki awangardy takim ogólnym terminem, jakim jest montaż, który jest po prostu łączeniem bardzo różnych, nieprzystających do siebie materiałów, sfery intelektualnych, problemów, etc. Po trzecie, montaż, ona jest też teoretyczką i praktyczką montażu i fotomontażu, już nie praktyczką, tylko teoretyczką, także ona pisze montaże prowadzatorskie, pisze o fotomontażu i pisze teorię montażu literackiego. I po czwarte, montaż jest pewnym też takim doświadczeniem ikonosfery nowoczesnego miasta i to jest ten czwarty wymiar tej wystawy, to znaczy to, jak poruszając się po mieście, jak tworzą się pewne niespotykane i zaskakujące spięcia wizualne, bym powiedziała, i to też próbujemy na wystawie skonstruować. Ta wystawa jednak ma ten wymiar konstruktywistyczny. Za nami montaż, to teraz czas na miasto i wpisującą się w nie nowoczesność. Pojęcie ważne dla artystów awangardowych, jak i dla samej Fogel, która łączyła różne ośrodki. Wystawa rzeczywiście jest zorganizowana według pewnych wątków jej twórczości, czy problemów zarówno formalnych, teoretycznych, jak i problemów na przykład społeczno-politycznych, które jej twórczość pozwala wyświetlić. I to wszystko jest osadzone w kontekście miejskim, to znaczy patrzymy, jak miasto w zderzeniu z procesami nowoczesności generuje pewne zjawiska, jak miasto staje się taką sceną spektaklu towarów z jednej strony i całej komercji, kultury masowej, z drugiej strony jak miasto staje się spektaklem polityczno-społecznego konfliktu, strajków, protestów, starć z policją, wraz z wzrastającym militaryzmem, różnych przemarszy wojskowych i ona przeczuwa, tak jak wielu artystów tej konstruktywistycznej awangardy, przeczuwa nadchodzącą katastrofę i to widać zarówno w jej pracach, jak i w pracach tych artystów, których pokazujemy. Wśród nich Sasza Blonder, Leon Chwistek, Maria Jarema, Katarzyna Kobro czy Fernand Leger. A na miejscu poznamy także awangardę od strony muzyki. Co być może nie jest oczywiste, ale Lwów jest bardzo ważnym ośrodkiem też teorii modernistycznej muzyki. Tam mieszka Zofia Lisa, przyjaciółka zresztą Fogel, która pisze takie pionierskie prace, na przykład o muzyce atonalnej, a z drugiej strony szalenie ciekawą pracę o związkach muzyki i filmu nowoczesnego. I w Lwowie pracuje Józef Kofler, kompozytor. Próbujemy wydobyć jego właśnie interesujące, awangardowe kompozycje, które zderzamy z kolei z muzyką uliczną, z tangami, czyli w przestrzeni wystawy na poziomie i dźwięku, i wizualności, na poziomie konceptu teoretycznego. Ta zasada montażu działa. Bycie na tej wystawie polega też właśnie na konfrontowaniu się z tymi różnymi przestrzeniami. Jeszcze mówiąc o artystach trochę, to staramy się właśnie, to jest założenie tej wystawy, wyjść od Lwowa, wyjść od czegoś, co się wydaje prowincjonalne i marginesowe i zobaczyć zjawiska ważne dla światowej awangardy. Ale oczywiście też będziemy pokazywać, oprócz Legera, artystów również zagranicznych, czy to przez filmy, które są pokazane na wystawie, czy to przez różnego rodzaju prace fotograficzne i plastyczne. A ten rok awangardy daje szansę na pomyślenie awangardy inaczej, właśnie z innych perspektyw i mam nadzieję, że to na tej wystawie nam się jakoś udaje kontynuować te różne podejścia, które już widzieliśmy w Muzeum Sztuki na poprzednich wystawach i teraz z tej perspektywy miejskiej, perspektywy kobiecej, z perspektywy montażu i miasta staramy się pomyśleć na nowo dzisiaj awangardę i też pokazać, tak jak te poprzednie wystawy, jak ta refleksja może być dzisiaj ważna, to znaczy jak eksperyment, jak pewien krytycyzm, jak też pewne zaangażowanie publiczne, miejskie z perspektywy awangardy można dzisiaj zobaczyć i zobaczyć też, jaki jest potencjał tego myślenia. Warto zarezerwować sobie czas i zajrzeć do Muzeum Sztuki w Łodzi. Wystawa montaże Debora Fogel i Nowa Legenda Miasta trwa do lutego przyszłego roku, a szczegóły znajdziemy na stronie www.msl.org.pl. A także na polskieradio.pl/trójka. Bardzo dziękujemy za to spotkanie w Radiowym Domu Kultury. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Oprzańska, Michał Margański, Jan Niebudek. Mówimy już do usłyszenia. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. No to w takim razie na zakończenie krótka, zwarta piosenka.